राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2059 दिनांक 27 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम बार बार कहने से आप लोग समझते हो ये आदत पड़ गई। नहीं, आदत नहीं है, आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, अगर इसमें तत्परता से नहीं लगोगे तो किस में लगोगे? ऐसा आवश्यक काम कोई नहीं है। कोटिंग तक तो आ रहे हैं समेत, पुरुषों बात आती है कि काम कई है, एक भोजन करना है तो शाम काम सौ काम छोड़कर भोजन को दो, शतम भी आए भोक्तव्य, और हजार काम छोड़ करके स्नान करो। मानो दूसरे काम सराम से स्नान बढ़िया है, और लक्ष्म बिजाए जाता भी लाख काम बिगड़ता हो तो फिर जब दान पहले कर दान हो। अरे कोटिंग तक तुम्हारी सहित करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ करोड़ काम बिगड़ जाए तो बिगड़ जाओ, परंतु भगवान का स्मरण करना सबसे अधिक भगवान के याद करने की महिमा है। इस वास्ते तत्परता से विशेषता से भगवान में लगो, इसे समान दान पुण्य नहीं है। दान पुण्य जड़ता की बात है, भगवान चिन्मय है। दान पुण्य रुपया पैसा आदि ये चीजें भौतिक है, कंकर पत्थर की तरह, और भगवान है हीरा पन्ना से भी ऊंचा। हीरा पन्ना में जात तो वह कंकर पत्थर की है, हीरा पन्ना माणक मोती बड़े बड़े रत्न है तो पत्थर ही। चिन्ह में परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानसर मिला है, ये पत्थरों के लिए नहीं मिला है। इस वास्ते भगवान को याद करना है, किसी तरह से भगवान में लग जाना है, भगवान में लगा देना है, ये काम बढ़िया है। तत्परता से लगना चाहिए। अभी एक विशेषता से मौका आया है, जब मनुष्य को अपने वस्तुओं की बिक्री करनी होती है उस समय लेने वालों के लिए बड़ी सुविधा होती है, क्योंकि उसको बिक्री करनी है तो अभी कुछ मालूम होता है कि भगवान को बिक्री करनी है। इस वास्ते भगवान अभी सस्ते हैं, किसी विद्यालय में अगर एक नंबर आना हो तो जितने विद्यार्थी ज्यादा होंगे उसे एक नंबर आना मुश्किल है, अगर थोड़े विद्यार्थी हो तो एक नंबर करेंगे ही लोग, ये तो संस्था बिगड़ जाएगी। अब आज भगवान की तरफ ख्याल है ही कुछ लोगों को, खाली को नहीं, रुपया दे दो, रुपया दे असाधुवाद रुपये दो, ब्राह्मण रुपया दो, रुपया दो, सब रेट रद्दी बात है। तो वो रुपया खुद काम में आता ही नहीं, ना खावने काम आवे, ना पीवने का काम आवे, ना बचावने का काम आवे, नहीं डोडने का काम आवे, नहीं मकान इतने काम आवे, नहीं रुपया खर्च करने से काम आवे है, खर्च किए बिना रुपया मेरे पत्थरा में कोई फिर नहीं। और तो आप बचा रहो, जब खर्च नहीं करे तो बक्सा भर के पत्थर रख दो, रुपया रख दो पत्थर भर रहे, क्या फायदा तुम्हें खर्च करने से? तो पता लगे बढ़ेगा, तो रुपया बढ़िया नहीं है, बढ़िया खर्च है, परंतु खर्च भी ऊंचे से ऊंचे काम में करना, साधारण काम में नहीं करना। ऊंचा काम क्या है? जो भगवान के पर लोग लग जाए, तो भगवान के जितने चरित्र है, भगवान की लीला है, भक्तों की लीला है, भक्तों के चरित्र है, इनका प्रचार किया जाए तो मनुष्य लाभ होता ही है, नियम है। क्यों? भगवान के भक्तों के संस्कार पड़ेंगे, वे संस्कार जीव का कल्याण करने वाले हैं। इस वास्ते इस बात की तरफ ध्यान दो। विशेषता से भगवान से लगो और लोगों को लगाओ। गीता प्रेस यदि संस्था है, उनका उद्देश्य क्या है? किसी तरह भगवान में लग जाए, किसी तरह से मनुष्य भगवान में लग जाए। किसी ने पूछा था शेर जी से कि आप यदि चीजों का संग्रह करते हैं, सैकड़ों हजारों आदमी महीना दो तो महीना रहता है यहाँ पर, अब सब के अन्न की व्यवस्था पहले ये थी कि आप ही ले आओ, आप ही रखो, आदमी की जरूरत नहीं, आप ही तो लो, आप ही ले आओ, रुपया दे दो। अब वो नहीं है, परंतु सस्ता देते हैं, अच्छी चीज देते हैं, बढ़िया चीज मिले। एक थाली का 35 रुपया लगे बीकानेर में, अच्छा 10 रुपया हो जाता है। तो 10 रुपया मेरे फायदे की बात है, बीकानेर में सज्जनों ने एक बस खोला है, जितने बाहर से हमें अपने रोगी को लेकर के इलाज कराना हो तो उनके भोजन के लिए बिल्कुल सस्ता क्या मुफ्त खाओ, सैकड़ों हजारों रुपए लगे उसमें, परंतु भयानक क्यों ने इकट्ठा होकर गई थी एक संपत्ति इकट्ठी कर दी, उनके ब्याज से कम चलता है। मैं गया हूं, मैंने देखा है, आप थाली ले आओ, भोजन ले लो, पाओ, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ब्राह्मण हो चाहे समार हो, कोई हो, जो अपने घर वालों का इलाज करने के लिए आए हैं, तो ऐसे अंधे आदमी को पता नहीं कहाँ कौन सी चीज मिलती है, तो खाने पीने के लिए प्रबंध कर दिया, सब कह दी आप ही। वो कोई हम लोगों कहें से नहीं, आप साफ कर दिया, हमें बहुत अच्छा लगा, बढ़िया चीज है। ऐसे सबका उपकार के लिए जो लग जाए वो बढ़िया बात है, जो उपकार पारमार्थिक हो जाए उनके समान कोई है ही नहीं। काम आध्यात्मिक लाभ के समान कोई लाभ नहीं है। इस वास्ते अपने पैसा लगाना हो, खर्चा करना हो किसी को तो कर दो। जैसे आजकल है गायों काम है, घास नहीं मिलता है, मर गई गाय, बहुत भूखा मर गए, मर गई ऐसे समय में बहुत पुण्य है। इसी तरह से भगवान में लग जाए आदमी तो उद्धार हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है एकदम। ऐसी कोई बात है नहीं, यही बढ़िया बात है। और सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ, जिनको सत्संग मिलती है दान पुण्य की जरूरत नहीं है। अपने मन को भगवान में लगाओ, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान की लीला पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, इसमें लग जाओ। बहुत फायदे की बात है, विशेष फायदे की बात है। किसी तरह से सन्मुख हो जीव मोह जब ही तो जन्म कोटि अग्नाशी तब ही। भगवान के सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो या जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्नाशी तब ही। भगवान इतना भी जाए बड़ा भारी पुण्य है। विश्वास से सत्संग में लग जाए, भजन ध्यान में लग जाए, जप में लग जाए, पारमार्थिक पुस्तकों में लग जाए तो बहुत फायदा है इसमें। बहुत लाभ की बात है, विशेष लाभ की बात है। इस बात से तत्परता से भगवान में लगो और औरों को लगाओ, फायदा होगा। कई लोग कहते हैं हमारे को बात मिली है सत्संग करने से हमारा जीवन निर्मल होता है, निर्मल होता है। तो भगवान में लग जाना है, इसके समाज में पुण्य है नहीं, कोई पुण्य नहीं है। दान पुण्य करो तो भिखा दे में सत्संग हुआ, जिसमें थोड़ी सौ 3 रुपया, एक टाइम 3 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया नहीं 3 रुपया का था, गरीबों के लिए 5 रुपया, दूसरों के लिए गरीब को तो खिचड़ी कटी 3 रुपया एक टाइम का, 1 रुपया तो भी किया था खोला है तुम्हें, और 3 रुपया एक करने वाले आए है, उन्होंने भोजन किया है, अच्छा है, और बात सीधे ये समझे बहुत देर खा लो खा लो, अरे खा लो बन फायदा नहीं है, खिलाने में फायदा है। अकल में नहीं आती, सस्ते में खा लो तो ऐसा खिलाना चाहिए। खाने वाले दुर्लभ है, खाने वाले कई मिल जाएंगे, खिलाना बहुत कम मिलेगा। और पारमार्थिक बात में लग जाए बहुत बड़ा भारी पुण्य है, बहुत पुण्य है। इस वास्ते अपना जीवन है भगवान में लगाओ, सच्चे हृदय से, तो बड़े बड़े काम होगा, बढ़िया बात होगी। मौका है, समय चूक फिर का पछताने, काबर से जब कहीं सुखाने, खेती सूख जाए फिर वर्षा से क्या होता है, तो अभी सुंदर मौका है। इस बार सच्चे हृदय से लग जाओ, लाग जाओ, लगाओ लोगों को जितना हो सके लगाओ। कई सज्जन ऐसे हुए हैं जो बड़ी कृपा करते हैं। पहले गांव और तालाब बना रहा मोंडवा एक सज्जन थे, घर घर जाते हैं, पधारो सत्संग पधारो, आप सत्संग पधारो, कोई सुनता नहीं कि हमारे भगत नहीं है, वे तो रोजी ना रख ही देते, बस कोई आने लग गए, ये सुना दे सत्संग चलो सत्संग घरों में जा जा कहते वे कहते तिरस्कार मन भगते ही है। अच्छा एक दिन गाओ प्रसिद्ध बात थी अब मन पर गाय इस तरह से गीता प्रेस का क्या पता है कब तक चलेगा। तो आज दिन अगर पुस्तकों का प्रचार किया जाए सत्संग का प्रचार किया जाए तो बहुत लाभ की बात है। सच्चे हृदय से लग जाओ सब तरह से फायदा होगा ही। काम धंधा नहीं करे ऐसे में लगे थे तो पुस्तकों थे हो दोबारा भाग फूट रहा है क्या करेगा। इस वास्ते बड़ी तत्परता से उत्साह से लोगों को लगाना चाहिए बहुत लाभ की बात है बहुत फायदे की बात है। लाभ ही लाभ है दूसरा बात है ही नहीं। लोगों को पता नहीं है सेठ जी कहते पता लगे तो अपनी ओर से रुपया दे गीता प्रेस में कि लो माने काम दो महाराज महीना का रुपया लो ऐसे सुनिए सेठ जी कहो मेहसान बात है। आज तो काम करने वास्ते रुपया लेते हैं कि उनको ही बात पता लग जाए तो 20 रुपया रोज या महीने में ले लो 30 रुपये महीने ले लो हमारे काम दे दो समझे नहीं है अकल नहीं है पैसा खर्च करे समझ लेनी चाहिए। मेरे साथ में थे मैं साथ में था शेर जी मोंडवा गए नरसिंह ब्राह्मण है इनके पिताजी बीमार थे उनको 100 रुपया दे थे और लिया श्यामी दादी शांत हो शेर जी पैसा देता ब्राह्मण ने पैसा दिया आ जाओ कैसे तन याद है ना दादी माँ है मजे चलोगे नहीं तो आदमी बीमार हो जाए भाई घर जाओ जाओ शेर जी रुपया दे लाते हैं बीमार को सौरभ दिया नरसिंह को हमेशा आने में पिताजी लिए मामर पारमार्थिक बातों को समझते नहीं इस उद्देश्य को जानते नहीं यानी कीमत पता नहीं है। जानने वाले जानते हैं। मैं पढ़ता था तो बहुत अंत बात है वो गीता प्रेस का काम अच्छा चलता है। शेर जी ने हमारे गुरु महाराज ने कहा हमारे विद्या गुरु जी ने किसी आदमी ने अपना जीवन दिया है जो शेर जी भाई जी ने जीवन दिया है पैसा काम लेता तो मेरा पैसा देता गीता प्रेस का काम नहीं लेता गीता प्रेस खर्च नहीं हो जाए दिवाली के लिखते बहुत चिट्ठियां में कहा उधर गीता पैसे पैसे जमा करता। ऐसा बात कही है मेरे सामने कि तुम बड़े भागी हो जो गीता प्रसाद मिलता है, हमारे पास पैसे बहुत है, क्या करें, हमारा भाग्य नहीं ऐसा। गीता प्रसाद खाते हो तुम, बड़े भाग्यशाली हो। तो इसका जो पुण्य है वो बहुत विशेष है। शेठ जी को पूछा यहाँ पर कि आप इतनी समासर है, हजारों आदमी रहते हैं, दो दो तीन दिन महीना, जिसमें सबके लिए पहले घी हाथ से निकला हुआ घी असली महीनों पहले काम करता है, चावल गेहूं दाल जो ब्राह्मण भोजन करते है, शेठ ब्राह्मण की बात है जो सस्ता देते। आज जो दुकान चल रही है मिठाई की, सस्ता गंगा जल में बनाई हुई चीज और सस्ते दामों में और दिल नहीं मिले, तो करोड़ों रुपया होती है हर जगह में। तो मिलेगा देखो वहां का लाओ लड्डू जो है भी लाओ, सस्ते मिलती है। फिर भी कहते हैं कि घाटा नहीं लगता, घाटा नहीं लगता, घर के काम करने वाले मिले हैं उससे, अपने काम करो, अब काम रहे पैसे लगे तो मिला गए सब तो सस्ता पड़े। गोरखपुर जिला में अकाल पड़ा, हाथ मिलता नहीं था, उसमें शेर ने कहा रुपये दो दो रुपये, हजारों लोगों की भीड़ में वही था, हजारों आदमी रुपये दो रुपये रोना ले जाओ सस्ता न। तो आदमी घना इकट्ठा हो गया कि आदमी मर जाएगा बीच में भीड़ में, जाओ गीता प्रेस से लाओ और साहेबगंज में बड़ा जाओ, तो पूरी लेवल में जाओ पूरी बार जाओ पैसे मिलेगा। तो आदमी मर जाते हैं जो भीड़ ज्यादा नहीं हुए, मेरे सामने की बात है, पता नहीं लोग जानते नहीं बातों को, पता नहीं। हीरो दीनो हाथ में समझे सोवर, अंधेरे आवे नहीं तो ही बन में पतियार, और तो क्या जो हीरो है कहीं है समझे नहीं। मैंने बड़े आश्चर्य आवे, अगर हमारे पास समय हो तो इसमें लगा मैं लोगों का उद्धार कैसे हो, बहुत फायदे की बात है, बड़े लाभ की बात है। इस बात से सच्चे हृदय से लग जाओ, लगाओ लोगों को भगवान में, गीता जी में, रामायण में, इन पुस्तकों में लगाओ, बहुत लाभ की बात है, अनेक लाभ की बात है। लोगों को पता ही नहीं है ऐसा लाभ है, हजारों लाखों रुपया खर्च कर देते स्वामी जी यार, स्वामी जी को दे पंडित जी इनको दे, निरंतर समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या बर्बाद कर रहा है। अगर रुपया हो तो ऐसी पुस्तक दे पढ़ने के लिए, कितना लाभ हो। गीता पे ऐसी सस्ती पुस्तक है जो सब मिलते जाए, ऐसी बात है। पर जानते ही नहीं, पता ही नहीं है, आने हो गया जी आने गए तो बार समझे और सो बार विश्वास। सज्जनों परमात्मा में लगा देना, भगवान की तरफ लगाना कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है। पर जानते नहीं, इस वास्ते सच्चे हृदय से लग रहे हो और लोगों को लगाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण।